نزول کې په د صورت نحل او صورت معارج پسې راوړو. څنګه مخکې دواړو صورتونو مضمون یو یو چې هغه تخویفي اخروی او دنیوي ذکر کړو. نزی کی وضی کر کی تخویف دنیاوی دنوح علیہ السلام قوم دنیا کے حلاک شو. دویم دعوی چمخ کی توحید ثابت شو. دوارو سورتنو کی چلائیون باللہ العظیم ولائحو نزی سورت کے پاگی نقلی پیش کی دنوح علیہ السلام چراش چدا دعوت اگر پسو طریقو پل قوم ترسولیو پینزہ طریقی ذکر کر دری مدام دا چې مخکې دعوه ثابت شو د توحید او د قیامت. نزی سورت کې ترغیب ورکړي دا ورسوې خلکو ته. څلورم دا دی چې مخکې مسله وا دلته طریقې بیانې چې ورته مسلې د رسولو ډېری طریقې دي. ښا پنځم دا چې مخکې وي چې زمون قدرت شته دی چدا خلق لري کو انور راولو دی لري کو ان نبدل خیرم ویل کو غورا واقع نوح علی السلام تا چری لري کو نور راوست. او شپغم دا چې مخ کی ویلو سال سائلن سوال کړه دې تپوس کړه دې او تپوس کون کی داغی عذاب چی واقع کی خواه. نصورت نوح کی وی چی انذر قومکا هر پیغمبر تا اللہ ویلیو چی دا قوم اویا روا چی دا عذاب سوال نکی ظالمان دی زن لحلاکت غاری دی رول غاری خواه. دقسی سأل سائلون یوی ندی که دنو علیہ السلام سوال ذکر کد اللہ نا دانو علیہ السلام ام کڑو خواہ چی ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. یا اللہ سوال کو ما چی پدیز مکد کافر نا یو کور مپری دی لری که ٹول لہا لاک کی خواہ دا ام پکر آگے سعال سائل پل دار چی مخی ویلو تدعو من ادبر و تولا دا جهنم با خزان تا خلق را کاگی سوکو اغا ادبر و تولا. دل تیداغی مانا اکڑا چی دا اغا خلق دی چنو علیہ السلام ور تانه نیم سوکال دعوت ور کڑیو ابی اوی چی اللہ و سر و استکبر استکبارا ایخو نمانی او دمر وقت کی خبر و نمان لنو خواه. دغسی مخکوی لانو سبیو پی دون داخل با قیامت که داسی مندی وی لکه دنیا کې چې بیخ پلو بود درگاونو پسی نزلتا با درگاونو خی چه ولا تذرن نوتا ولا سواعن ولا یغوسا ویعوقا ونسرا پدی پینزو پسی خودیری مندی والی دی خوا عرب و عجم و طولور پسی مندی والی دی خوا. او رب تی اسمی داگا دی چمخ کی ذکر شو چی اگا اللازل معاری چی خواند دیر لویو مرتبو دا درجو دی حقا چی پا نوح علیہ السلام یہ دا کلمہ نازل کری وا او قبل قوم تا چی ان انذر قوم کا هغه باندې سنا دل کړیو دغه دلالوی دلال عظمت او چې ذل معارج الله ډیر لوی شان والے دی. دا وحی مخکې نوح علی السلام تکړی و چې ويروا او بیا ته دې تعلیم جناتو ته ور کړو. نوح علی السلام یې لومبه تعلیم جناتو ته ابي انسانانو توخه ذکر غیب از صورت جن بیارا اوڑا صورت کی تحذیذ په تبلیغ دی په قید نوح علیہ السلام سره، او هر خبره به پنځه پنځه ځای قسمه کوي، داغه دعوت هم پنځه قسمه، داغه تخویف هم پنځه قسمه، داغه بشارت هم پنځه قسمه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، بیشک موږ لیږلی و نوح علیہ السلام خپل قوم ته، ان انذر قومک، په دې مسله بأن انذر قومک، چو یروا دا قوم خپل، من قبل ایاتیهم عذاب علیم، مخک مخک دینا چراشی دی تا عذاب دردناک په دنیا کې. قال یا قوم ایوی زما قوم اینی لکم نذیر مبین، زو استاسو دو پارا یرون کیم خکارا، یرون کیم خکارا، دری دعوت در کوما او اغی سر دری نعمتونا، دری دعوتونا دری نعمتونا. اول دعوت دا دین عبداللہ، یا خلقو دا اللہ بندگی کوئے اللہ یو گنن، دا یو دعوت زیم، واتقو دا اللہ نو یری گئے دا مخلوق نم یری گئے، دریم واتویعونی دا ما تابداریو کئے. اس غدوان عمتون سدی، یغفر لکم من ذنوبکم، بخنبو کی تاستاد گناون استادو، کٹول نہیں نا اللہ خو بخپل حقوق دا تماف کی کنا، من ذنوبکم بل ویؤخرکم الی اجل مسمى، رستبکی تاسو لرایو نیټه مقرر شوی پوری، رستبکی تاسو هغه نیټه مقرر شوی پوری. څنګه بام رستکی؟ ان اجل لا اذا جاء لا يؤخر، بیشک نیټه د الله کله راشي هغه بیا نه رستکیږي. لو کنتم تعلمون، کچر تاسو پوهیږئ. آیت کې اشکال دی، دغه سورته منافقون چې ویلو چې ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، نرستو کیږي او نفس نرستو کیږي. اذل توي ويؤخركم، خیر درستو بام کی، هغه دا بنده کلام دی چې خیر دی خیر دی، دا خدا الله کلام دی، دی او ښکارا تعارض دی. ها چلتوی لن یؤخر الله و دلتوی یؤخرکم الی اجل مسمى، وګوره جواب یو دا دی چې دا و سره التتاویلی چې لن یؤخر الله نفسا اذا جاء کله چې راشي بیا نرستو کیږي، ٹھیک ده، شک نشته دی. دلته خوندی ویلی چ اذا جاء ان يؤخركم، چې کله نه تراشي نو بیا به امرستو کینا، دلته وسره اذا جاء انشتا. او تفصیل دا ده چې هر قوم سره الله تقسی فیصله کړی دا، اگر کنه زی راغلی خو دا چې لکه د نوح علی السلام قوم ته د الله طرف نه دا پیغامو چې قومه کې ایمان عمرول نو تر خپل نوټو پورې به اورسای، ما چې تاسو له کوم هر یو له نیټه مقرر کړی دا هغه تبور سه په خپل نیټه باندې شه، په خپل مرګ باندې شه، په کټ پوزي باندې شه. او که چېرې خبرو ونه منل کنه نو بیا هم نیټه تنرست کومه، بیا به مخکې در باندې عذاب راولم. او د ارقام سره داسې نو دیتا دو پیسیلی وی دا اللہ خواه، یو قضای مبرم دا یو معلق دا. مبرم خواه دا چی بس چاله وقت مقرر کری چی بدقی بامری، خدا بلی معلق دا چی ان آمنو قیمان راوڑا، و شکر دی طول عمر باتا طول ملوشی خواه، امیند که بنا کٹ کیگی خواه. او که اِلَّمْ يُؤْمِنُوا که ایمان راولنو نو مخی مخی اپی عذاب راشی نو خواه، دا مطلب. او اسان تعبیری ادا دی چلاویلیو که ایمان راولنو عذاب بنی، کیمان عمران اوڑو نو عذاب بئی دغا شید نو عذاب آگی توی چی اگا انرسی خپل نیٹی تا اچھے نئی نو بیارسی دا مانا دلتا چی وی رستو بکی تاسو اگا نیٹی مقرر شوی پوری نو دا عذاب نبا بچ شے باز پخپل پل وخو کش پیتو کالی یا کاو یا کالی چی اللہ اسم مقرر کری نو اگی تبورس ہے ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر بشکانه ته د الله کله چر شنو بیا نه رستو کیږي ناغه کو په خپل وخت راځي کنه ها او په خپل وخت راځي او که چر ایمان عمره نوړ نو عذاب راځي عذاب هغه ته وی چې هغه د وخت نه مخ کې راشي وخت لا پاتې امخ کې ریټایر کی او کینسل یې کی دادا سن کی دنیا کی لو کنتم تعلمون کچر تاسو پویږه قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا داود نو عليه السلام دعوت شروع شو پینځه قسمه وی چې زما رب ما دعوت ورکړ خپل قوم ته د شپې او د ورځې درزه د دعوت یو طریقه ده ښه فلم يزيدهم دعاء الا فرارا نزيات نکو دیتا زما دعوت او زما بلنی مگر تیختان و انی کل ما دعوتم او ما چی کل دیتا دعوت ورکو لتغفر لهم چی توت بخنو کی نراشد دیگا انکار تاو گور انکار تا اعراض تا سو قسم دی یو جعلو اصحابهم فی آذانهم ورکڑی گتی خپلی پغوگونو کی چنے ارو یوا وستغشو سیابهم زانون را انغارل پجامو کی چنیوینو درین واسور رو امیشوالیو کو پدی خپل شرک و کفر باندی سلورم وستکبرو لویو کڑا پینزم استکبارا پورا لویو کڑا تر هغه غا انکار یې پینځه قسمه ذکر کړه په د دعوت یو قسم ذکر شی او لیلا و نهارا نو ته مو ګوره ثم انی دعوتهم جهارا بیا ما دې لا دعوت ورکو ښکارا اوازونه مې وته وکړو ثم انی اعلنت لهم بیا مې وته اعلان وکړو په یو چت ځای باندې اگر پیغمبر چی پسو فا مرواک واسرر تلوم اسرارن جرگی میں اکردی سرا پٹی پٹی چی ماوی چی کمیو تجویز بکامیاب شی دمرا تجاویز میں اثر ذکر فقلتو استغفرو ربکم امیوی چی بخنو غاڑی دخپل ربنا مز بشارت تاو گورا پینز قسمہ انو کان غفارن بیشک اللہ بخون کے دے بخن بدتاو کی یوا یرسل السماء علیکم مدرانن عبوری پتاسو باندے باران وقت پو وقت ضرورت پو ضرورت ویمزدکم بے اموالی و بنینا او زیاد بکی تاسو لرا پمالونو پو زامنو سر ویجعل لکم جنات او جوڑ بکی تاسو لپا دی دنیا کی باغونا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا او در بکی تاسو لا نهرونا گورا بشارت کی پینزو ذکر کلخا ار کار پینزو پینزو دخا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا صدی تاسو لرا چی امید نسات ہے دا اللہ دا عزت لِلَّهِ یرا نکوے دا اللہ نا دا سی وقارن چی دا غی عزمت قسات ہے دا احترام وکې پاغبند عقیده او ساته فقط خلقکم اتوارا او حال اجتازو پیدا کړی په مختلفو طریقو سره چې ذکر شیو ښا اتوارا خلق نطفوا علقا دلیل عقلی کې هم پنځه ذکر کړي الم تر تاسو نه ګورئ کیف خلق الله سبع سماوات انتباقا څنګه پیدا کړی دی الله او اسمانونه یو د بل پاسان یو دویم وجعل القمر فيه نورا ګرځولې د سپوک مې په دې کې رڼا کوونکی وجعل الشمس سراجا دریم ګرځولې انور په دې کې روحانه حدیث کې راغلی و باقاعده چې د نور او د سپوک مې مخونه بر اسمانونو ته دي او دې زمکه غاړه ته شاله ښا بیا هم خلق نشي ټینګې زینو فلام بتکم من الارض نباتا الله زرغون کړي تاسو د زمکه نه په زرغونولو پیدا کړي کنه ثم يعيدكم فيها بیا به واپس کی تاسو لرا په دې زمکه کې ويخرجكم اخراجا او بیا براو پاسی تاسو لرا پر استلو سرا پا قیامت کی دقا موت و حیات اللہ ذکر کردے واللہ جعل لکم الارض بساتون اللہ گردول استاود پارزمکا بسترا بساتون قالینو چی خلق پاگی باندے آرام کی خواہ لتسلکو منا سبولن فجاجا چوگر زیرا اوگر زیر پتی ازمکا باندی پاغلار اپلن اپلنو قال نوح الرب اوینو علیہ السلام ازم عربا انہم عصوانی یقینن دی زمانہ فرمانی اکڑا داوم پینز قسم دی سرکشی واتبعو من لم یزدہو مالو وولدو الا خسارا روان شو پاغا مشرانو او ظالمانو پسې چې نزیات یغی ته د مال او اولاد خپل مگر تاوان خسران هلاکت او تضیات داسې خلکو پس روان او مکرو مکرن کبارن چلونه او کړه زما په حق کې چلونه ډیر غټ غټ ولی پوالو په ټکول باندې خویل نه دکړي د قتل ارادی اکڑی دی زما د شړلو ارادی اکڑی دی چوباسو یې د کلینا او د جیل تا چولو هر پیغمبر په حق کې دا ویل خو لوی لوی کبارن خو وقالو وی وی لا تذرن الهتکم د ګور دعوت پیش کا خلق ته مپریده خپل خدایان مپریده خډیر شیو خو یې دا پینځه خو بالکل مپریده خو ولا تذرن ودا مفردا ود ولا سواء نسوا ولا يغوص ون يغوص ويعوق ون يعوق ونصرا ده پینځو بخاری وی د نیکان صالحانو دغه په قوم کې او کله چې هغه مړ شو شیطان راغی او هغه له تصویران وېستو او نور یو تاسو نه وي خو بس په دې باندې خپل غم دا کوي غلطوي او زه په تاسو ډیر خپاو ما غوړ زما خو نور چې کال تیر شو یا سمزه بیا راي لږی قبرونه او تاسو خو او تاسو مشران باندې عبادت کو بس باغی راوړو ابیا سمو د پاس راغنو دغی بوتانه ولا جوړ کړو دا ټول د ذکر ده ها په لړ ډیوټي کوي کنه ها نوې دا وات چې وو ودو دله د سړی شکل ور کړو او دې د محبت زموار دي چې دا چا ضرورت یې چې زما پلانې سره محبت ته نو دله دې راضي تر دې زموار دي ایندوان و تا برحما وی پا خپل جواکی برحما او سواع دیل شکل جوړ کرده و دا خزی سواع او دل دا زیمواری ور کرده و چه دا عالم انتظام کئی گروه دا ظالمانو خواه دا عالم انتظام دا پارا اللہ الرجال و قوامونا اذیو ولا خزہ جوړ کړی و او اندوان و تبشن وی په خپل جواب کې او یغوس چیو ده ده اس شکل جوڑ کرو او ده ده غوث نا چی سوک فریاد کئی ده دشمن نا یا ده سنا دل راضی چی دشمن والا تباو برباد ده رزیزی موارد اندوان و تا اندر وی پل جواکی خواد او یعوق اغلی شکل جوڑ کرو ده زماری ده اسدو او دې دافع البلاء ها چا باندې سم مصیبتې سم مرضې سي نو دل دې راضي دې به بلاګانې دفقوي هندوانو ته شیو جوړي په خپل جوکه خان او نصر چې وو دل شکل له حمار جوړ کړو د خر شکل او یو کسوک ډیر عمر غواړي نو دل دې راضي د عمر سوال چې څوک کوي چې الله مانه نزل دې راضي ایندوانو ته په خپل جبا کې حنومان وي تا ګور رسیدلی عربو کې تقسیم شوی و عربو کې دا ود او سوا او یغوس یعوق تقسیم شوی و ښا وقد ازلوا كثيرا یلا ډیر خلق کوم راکم دې پینزو نه دا ولا سبب د کوم راهي شو نور کار خو شیطان دی ښا او دا بخاری ذکر کړی دی ښا چې ابن عباس وی چې سوارت الاوسان فی العرب دا ګور عربو تر ورسېدو دا ټولو اما وذ نو كانت لکلب دا یو قبیله په عربو کې هغه د هغه په تقسیم کې ورسېدو هر چې سواو كانت لهزیل نو هغه د هزیل قبیله ورسېدو او هر چې یغوسو نو كانت لمراد نو مراد قبیلی اور اسید اور کی یعوق نو کان له حمدان د حمدان قبیلی اور اسید اور کی نصر نو کانت له حمیر هغه سه خرو د دې لپاره اور اسید حمیر قبیلی ښا یا الله مزیا ته ظالمانو ته مگر کوم رحیم د ذکر ویلو چاله او تویلو سوره هود کی ښا چې باس تا با قوم که تو کیمان نروڑی خواه مما خطویاتهم پا وجه دخپلو گناونو اغرقو غرکلیشو پاو دخلو نارن نور تورا سیدان دا اشاره دا چه دا با قبر بخام خامنی خواه ذکر اللہوی اغرقو حلاک خوب و بوکشو او پاو دخلو نارن پا اغا وقت بانده ورطا داخل شو نو عذاب پی شروع شو کنه نو دا کم عذاب ده دا خود آخرت عذاب نده آخرت کم ده دا دا عذاب برزخ ده خواه عذاب دا قبر شتا کنه فلم یجدو لهم من دون الله انسوارم وی نمون تو دید زند پارا بغیر دلانا اسوک مددگارن اوینو علیہ السلام پا دعا که زمارا با مپریدی پزمکا باند کافران نا یو کور والا ولی انکا انتظرم یا اللہ کپریه دی ستی جوڑی گی ننو سخیر پکی نشتا نو ستماتا نشتا نو کپریه دی یذلو عبادکا داشترا لگمرا کئی گمرا کئی بندیان ستا ولی لیدو اللہ پاجران کپارام او نراوڑی مگر فاجران او کافران او دتا سپتاوا نگوریا انبیاء چری زان خبر نکی اللہ و طویلی خوا دو توحش و بلداری چی تجربیم وکن چی نحنیم سا وکال تیر شو انو علیہ السلام بدا یوی پیڑین بلی پیڑی تا پتماو چرا کدی کی چرتا سڑے پیدا شو کدی کی چرتا سوک و خیار و اقل من پیدا شو نباو نباو نباو آخر نه پیڑے وی کنا مجھے بدی کی پیدا نشن رست و سنگا پیدا شد رب غفر لی ولی والدی دعای دیر دا کمال کری دا خوا ایز ما ربا والما تبخنو کی ولی والدی و بیاز ما مورو پلارتا اللہ تا علم دے او بابا کنو یا اگا ادم او حوا اغیل خورسی کنه کبل چاله نرسی خواه ولمن دخل بیتی آغا چاہتا چرا شی پنا حاصل کی زمان دے کور کی یا خپل کور یادی ایا کشتے یادی مؤمنن خبدا سے حال کی چی مؤمن وی مسلمان وی موحد وی وللمؤمنین والمؤمنات او دا تمام مؤمنانو نارینو او تمام مؤمنانو زنانو دا پارا دا سوال کوم او دعا کوم ولا تزید الظالمین الا تبارا مزیت ظالمانو مشرکانو تا مگر حلاکت دا دعا وی دا غتر قیامت پور رسیخا چو سور پا دنیا کی مسلمانان دی نارینو زنانا ندا رسیو مو او دا پیغمبران دعا قبلی گی نو روح المانی وی قد دعا دعوتینی دو دعاگانی اکڑی دعوتن علی الكافرین یو ایخو دو کافران دو پار خیره اکڑی کنا او دعوتن للمومنین ها ها اس کسو کوئی چی قبول شوا که قبول نشوا نو اگور دا خکار خبر دا دو کافرانو پا حق کی قبول شوا کنا آوا خو قبول شوا نو ای دابل وم قبول شوی کنا وی استجیبا له الاولا انم بے خوب دنیا کی قبول شوا کنا نو فلا یبعدو ان یستجابا له ال چی اگر قبول شوی ولو ای خوا دا مومنانو یقین دی چی دا دعا قبول فاخر دعوانان الحمدللہ.